الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله مولانا العلي العظيم محترم بزرگوں، گزشتہ ملاقات میں بچوں کی دینی تعلیم و تربیت پر گفتگو ہو رہی تھی، یہ آیت بھی اسی موضوع سے وابستہ ہے. خداوند قدوس نے ارشاد فرمایا کہ ایمان والوں، اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کا ساتھ اپناؤ، اچھے لوگوں کا سنگت اپناؤ. اچھے لوگوں کا ساتھ اور سنگت اپنائے بغیر تقوی پر چلنا ممکن نہیں ہے. ظاہر کا اثر باطن پر پڑتا ہے. جس طریقے سے سورج کی روشنی کھلے میدان میں آتی ہے لیکن وہاں کی گرمی کا احساس اندر ہوتا ہے، برسات کا پانی کھلے میدان میں برستا ہے لیکن ٹھنڈک کا احساس اندر تک ہوتا ہے. ظاہر کا اثر باطن پر پڑتا ہے. اسی بنیاد پر نماز جیسی اہم عبادت دل سے نیت کر لینا کافی ہوتا، اللہ کی عظمت کا خیال کر لینا کافی ہوتا، لیکن نماز سے پہلے بدن کو پاک کرایا گیا. کیوں؟ ظاہر کی پاکی کا باطن پر اثر پڑتا ہے. کپڑا پاک ہو، جگہ پاک ہو، نماز پڑھنے والے کا بدن پاک ہو، جس پانی سے وضو کیا گیا وہ پانی پاک ہو. اشاری شرطیں کیوں ہیں؟ اسی لیے. اور اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے، اچھے لوگوں کی صحبت اپنانے کا انسان کی زندگی کے بننے بگڑنے میں کتنا بڑا دخل ہے. مثال سمجھیے، آپ کا بچہ چھٹی کے ایام میں اچھے بچوں کے ساتھ کھیلتا کودتا ہے، اچھائی سیکھے گا. برے بچوں کے ساتھ کھیلتا کودتا ہے، برائی لے کر گھر آئے گا. خاص طور پر جب بچوں کی چھٹی ہو جاتی ہے اور پورا وقت بچوں کے لیے فارغ ہوتا ہے، بیکاری کا وقت ہوتا ہے، تو ان کے ذہن میں طرح طرح کی باتیں آتی ہیں، لغویات ذہن میں آتی ہیں. عام دنوں میں اسکول جانا ہے، ہوم ورک کرنا ہے، تیاری کرنی ہے، دیر تک کھیلیں گے صبح آنکھ نہیں کھلے گی، بہت سی باتیں ہوتی ہیں، وہ رکاوٹ بنتی ہے. چھٹی کے ایام میں کیا رکاوٹ؟ رات بھر جاگنا، دن بھر سونا. جب بڑوں کا وہی حال چھوٹوں کو ہم کیا کہیں گے؟ یاد رکھیے گا، قدرت نے ایک نظام بنایا ہے، اس نظام کو انسان چیلنج نہیں کر سکتا، اور اگر چیلنج کرے گا تو منہ کے بل گرے گا. قدرت کے بنائے ہوئے نظام کو انسان چیلنج کرے گا تو اوندھا منہ گرے گا الٹا. قدرت کا نظام یہ ہے کہ دن کمانے کا وقت ہے، محنت کرنے کا وقت ہے، اور رات آرام کرنے کا وقت ہے. اس لیے قدرت نے دن کو روشن بنایا، رات کو تاریک بنایا. بھائی، جس خدا نے سورج کو دن میں نکالا رات روشن کر دی ہوتی؟ نہیں. انسانی فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ انسان محنت کرے اور آرام کرے، اور جب آرام کرے اس وقت شور شرابہ بھی نہ ہو، لائٹ بھی نہ ہو، ٹینشن بھی نہ ہو، بے فکری کے ساتھ سوئے. جب تک انسان بے فکری کی نیند سوتا رہتا ہے جلدی بیمار نہیں ہوتا. بیماری کی وجہ سوتے وقت بھی ٹینشن، جاگنے کے بعد ناشتہ پیٹ میں نہیں گیا اور ٹینشن. اس کو بڑا کارنامہ سمجھتے، بہت کام ہے، کاروبار بہت بڑا ہے، اپنی زندگی کے ساتھ کھلواڑ کر رہا ہے. آپ حضرات اس صنعتی شہر میں رہتے ہیں، اکثر لوگوں کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا. کیا؟ زندگی کے تین دور، ہم میں سے ہر شخص کی زندگی کے تین دور. پہلا دور بے سرو سامانی کا، پرانے کپڑے پہن کر پھٹا جھولا لے کر, کرایہ ہے تو ہے ورنہ بے کرایہ, چلے آئے پردیس میں. کون پرسانے والے؟ کوئی نہیں. کہاں رہو گے؟ کوئی ٹھکانہ نہیں. کیا کھاؤ گے؟ کون کھلائے گا؟ کوئی ٹھکانہ نہیں. جو کام ملا وہ کیا, جہاں شام ہوئی وہاں سو گئے, جو کھانے کو ملا کھا لیا. وڑا پاؤ کھا کر ٹائم پاس کر لیا, کیلا کھا لیا, بھوکے رہ گئے. اس وقت نہ اس کو دھوپ کا احساس ہوتا ہے, نہ برسات کا احساس ہوتا ہے, نہ سردی کا احساس ہوتا ہے. آہستہ آہستہ محنت کرتے کرتے کرتے کرتے پھر اس کا ایک ٹھکانہ ہو گیا, جھوپڑی لے لیا اس نے, بہت خوش. وہ اس کا تاج محل ہے جو اس نے محنت کر کے پیٹ کاٹ کے پیسہ بچا بچا کر ایک جھوپڑی لی, وہ اس کا تاج محل ہے. کچھ دنوں کے بعد بچے آگے رہنے لگے. اب ضرورت کے بقدر کما بھی رہے, کھا بھی رہے, رہ بھی رہے, ٹھیک ٹھاک ہے, بچ نہیں رہا ہے. اللہ نے اور وسعت دی, کاروبار ہو گیا, پیسے کی فراوانی ہو گئی, آرام دہ مکان ہو گیا. اب تیسرا مرحلہ شروع ہوا, بیماریوں نے گھر دیکھا. اب ان کو ہارٹ کی تکلیف, بلڈ پریشر کی تکلیف, شوگر کی تکلیف کب ہوتی ہے؟ تیسرے مرحلے میں, جب فراوانی ہوتی ہے. کیوں ایسا ہوتا ہے؟ شروع کے دو مراحل جو ہیں بالکل خستہ حالی اور تھوڑا سنبھل جانے تک دماغ کو سکون رہتا ہے جس محنت کرتا ہے. انسان آرام کی نیند سوتا ہے, سکون کی نیند سوتا ہے, جو کھاتا ہے وہ ہضم ہوتا ہے, محنت کر رہا ہوتا ہے, خوب پسینہ نکل رہا ہوتا ہے, جلدی بیماریاں آتی نہیں. اب جب سکون اور فراوانی کا دور آیا, اب محنت نہیں ہوتی, جسم آرام کرنے لگا اور سارا بوجھ دماغ کے اوپر. جب بوجھ دماغ کے اوپر پڑے گا تو بیماریاں گھر کریں گی. محنت کا نظام ہے, اللہ نے انسان کے جسم کو جفا کش بنایا ہے, مرد کو محنت کرنے والا بنایا ہے, جفا کش بنایا ہے, اور عورتوں کو گھر کا نظام سنبھالنے والا بنایا ہے. اسی بنیاد پر مردوں کے اندر مردوں کی صلاحیتیں اور عورتوں کے اندر عورتوں کی صلاحیتیں. کوئی اگر مرد کو ترقی دے کر عورت بنا دے, اس سے بڑا پاگل کوئی نہیں, اور کوئی اگر عورت کو ترقی دے کر مرد بنائے, اس سے بڑا پاگل کوئی نہیں. یہ پاگلوں کی بازار ہے جو ترقی دے کر عورتوں کو مرد بنانا چاہتے ہیں, یا مرد اپنے آپ کو اتنا بنا سوار کے رکھتا ہے کہ سمجھ میں نہ آئے کہ لڑکا ہے کہ لڑکی ہے. جو نوجوانوں میں خاص شوق ہوتا ہے, کپڑے ایسے دیکھ کر طے نہ کر سکو کہ مرد ہے کہ عورت. اور اب تو عورتوں نے اپنا لباس بھی چینج کر دیا. پہلے سیدھی بات ہے, عورتوں کا لباس تھا شلوار جمپر دوپٹہ. مرد دوپٹہ نہیں اوڑے گا, مرد شلوار نہیں پہنے گا, مرد ہاتھ میں چوڑی نہیں پہنے گا, مرد پیر میں کنگن نہیں پہنے گا, مرد کے ناک کان چھدے نہیں ہوں گے, مرد کے چہرے پر مردانگی کی نشانی داڑھی اور مچھ ہوگی. اس ترقی کے دور نے کیا کیا؟ مرد بھی ناک کان چھدانے لگے, مرد بھی بڑے بڑے بال رکھنے لگے, مرد بھی داڑھی مچھ صاف کرنے لگے, مرد بھی ہاتھ میں کڑا اور چوڑی پہننے لگے. کیا کریں گے آپ؟ یہ پاگل پن ہے. کسی نے کہا لا حول ولا قوت, کیسا الٹا زمانہ ہے. لا حول ولا قوت, کیسا الٹا زمانہ ہے. عورت ہے تو مردانی اور مرد زنانہ ہے. یہ میں نے ایک مثال دی. آگے بڑھئے, قدرت کا نظام ہے. اس وقت پانی کی ہاہاکار مچی ہوئی ہے, یہ انسانوں کے کرتوتوں کا نتیجہ ہے. کان کھول کر دنیا سن لے, جس طریقے سے خداوند قدوس نے انسانوں کی روزی کا سامان فراہم کیا ہے, ٹھیک اس طرح خداوند قدوس نے انسانوں کے پانی کی ضرورت کا سامان فراہم کیا ہے. برسات کے موسم میں جتنا پانی برستا ہے, اگر تم سلیقے سے سنبھال کر رکھنا چاہو تو ایک سال کی برسات کا پانی پانچ سال کام آئے گا, اتنا پانی برستا ہے. اس وقت برس کر بہہ رہا ہوتا ہے, اس وقت ہاہاکار مچی ہوتی, سیلاب آ گیا, ندی بھر گئی, گٹر جام ہو گئی, اس وقت انسان ڈوب ڈوب کے مر رہا ہوتا ہے. اور برسات نکل گئی تو آپ بولتے ہو پانی نہیں ہے. پانی تھا, آپ نے ضائع کر دیا. قدرت کی مار دیکھیے، پہلے پانی 100, 150, 200 فٹ پر مل جاتا تھا، اب انسان نے کیا شروع کیا، آئے دن تجربات کر رہے ہیں وہ، کچھ کیمیکلوں کا استعمال، ایٹمی اجزاء کا استعمال، قدرت کے نظام سے بغاوت، پانی زمین کے اندر اور اندر چلا گیا، ڈھونڈتے رہو، وہ پانی جو 150-200 فٹ پر فراوانی کے ساتھ ملتا تھا، آج 800-800 فٹ بورنگ کر رہے ہو، مل رہا ہے پانی؟ نہیں ملے گا، پہاڑوں کو کھود کھود کر کے مکانات ملا کر پاڑ دیا آپ نے، جہاں نیچا ہے وہاں اونچا کر رہے ہو، جہاں اونچا ہے وہاں نیچا کر رہے ہو، کیا تماشا ہے؟ قدرت کی بنائی ہوئی زمین ہے، کہیں اونچی ہے کہیں نیچی ہے، جہاں اونچی ہے وہاں آبادی اپنا لو، کھاڑیاں پاٹ پاٹ کے مکان بناؤ گے تو کیا ہوئے گا؟ قدرت کے نظام کے ساتھ چھیڑ چھاڑ، اور اس سے بڑی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، جب بندے فلا فلا فلا فلا برائیوں کے اندر مبتلا ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالی اپنی نعمتوں کے خزانوں کو روک لے گا، نعمتوں کے سارے خزانے اللہ کے پاس ہیں، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ، ہم انسانوں کی ضرورت کے بقدر اس کو نازل کرتے ہیں۔ مولانا کو آگے آن دیجئے، مولانا عظیم صاحب تشریف لائیے، آگے آپ، سارے خزانے اللہ کے پاس ہیں، پانی کا خزانہ، غذا کا خزانہ، اولاد کے خزانے، صحت کے خزانے، یہ اللہ کے پاس ہیں، تھوڑا جگہ دیجیے ادھر، حضرت مولانا عبد الحلیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے ہیں، مولانا عبد العظیم ندوی صاحب، انشاءاللہ آخر میں کچھ دیر درخواست کروں گا حضرت سے، ابھی میں اپنی بات مکمل کر رہا ہوں۔ انسان قدرت کے نظام سے بغاوت نہ کرے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب مردوں اور عورتوں کا اختلاط بڑھے گا اور زنا عام ہوگا، شراب عام ہوگی، جوا عام ہوگا، سود عام ہوگا، تو خداوند قدوس اپنی رحمتوں کے خزانوں کو روک لے گا۔ کیا یہ چیز دنیا کے اندر عام نہیں ہو گئی؟ اسی کے ساتھ ساتھ طاقتور کمزوروں کے خون پسینوں کو پیئیں گے، کیا دنیا میں ایسا نہیں ہو رہا؟ جن کے پاس طاقت ہے وہ کمزوروں کو اپنے برابر آنے دینے کو تیار نہیں ہے، عالمی پیمانے پر تنظیمیں کام کر رہی ہیں، اقوام متحدہ ہو، ورلڈ بینک ہو، یا دوسری تنظیمیں ہیں، کیا انہوں نے ساری دنیا کے سارے ممالک کو یکساں حقوق دیے؟ نہیں۔ آپ کو بتلا دوں، ترقی یافتہ ممالک میں جب غلہ پیدا ہوتا ہے تو بہت بڑی مقدار میں وہ غلہ سمندر میں ڈبو دیا جاتا ہے، اگر اس غلے کو مارکیٹ میں لیا تو غلے کا بھاؤ گر جائے گا۔ یہ تماشے کیوں ہو رہے ہیں؟ وہ دوائیں جو ان کے ہاں بین ہیں ہندوستان میں بک رہی ہیں، ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ وہ طریقے علاج جو اپنے یہاں انسانوں پر استعمال کرنا پسند نہیں کرتے ہندوستان میں استعمال ہو رہا ہے، ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ وہ سارے رجسٹرڈ سامان جو ان کی عوام پسند نہیں کرتی اٹھا کے ہندوستان بھیج رہے ہیں اور یہاں کے پاگل لائن لگا کر خرید رہے ہیں۔ یہ جو قدرت کے نظام کے ساتھ چھیڑ چھاڑ ہے اور بغاوت ہے، اس کا نتیجہ ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہم مسلمانوں کے لیے، دنیا کیا کر رہی ہے چھوڑیے، ہمارے بارے میں ارشاد فرمایا، امر بالمعروف نہیں عن المنکر کرتے رہو، بھلائی کو بڑھاوا دو، برائی کو روکو۔ اگر تم نے یہ سوچ کر کہ میں تو اپنی نیکی میں لگا ہوا ہوں، نماز پڑھ رہا ہوں، عبادات میں لگا ہوں، فلاں فلاں کام کر رہا ہوں، محلے کے لوگ نہیں مانتے بھاڑ میں جائیں تو کیا ہوگا معلوم ہے؟ جب پڑوسی کے یہاں آگ لگی اور آپ نے نہیں بجھائی تو وہ آگ آپ کے گھر تک آئے گی۔ جو چور ڈاکو پڑوس کے مکان میں آیا ہے اور آپ نے اس کے خلاف ایکشن نہیں لیا، کل آپ کے مکان پر بھی آئے گا۔ جو درندہ جو شیر چیتا آپ کی بستی میں کسی اور کے بچے کو اٹھا کر لے گیا ہے اور آپ لوگوں نے اس کی رکاوٹ کا سامان نہیں کیا, کل آپ کے گھر تک آئے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, خبردار خبردار, تنبیہ کر کے فرمایا, بھلائی کا حکم کرتے رہو اور برائی سے روکتے رہو, ورنہ وہ دن آئے گا کہ تمہارے متقی پرہیزگار لوگ مسجد میں آ کر سجدے میں گر گرا گرا کر دعائیں کریں گے, دعائیں قبول نہیں ہوں گی. کیوں؟ تم نے اپنی ذمہ داری نبھائی نہیں, تم نے یہ سمجھا کہ صرف ہمارا نیک ہونا کافی ہے. قرآن نے صاف کہا, وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَّا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً, اس فتنے سے, اس عذاب سے بچو جو صرف مجرمین کو نہیں پہنچے گا, سب کو لپیٹ میں لے گا. یہ جو آج حالات پیدا ہو رہے ہیں اس میں انسانوں کے کرتوتوں کا نتیجہ ہے. قدرت کے نظام کے خلاف بغاوت. قدرت کا نظام کیا تھا؟ خداوند قدوس نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے دن بنایا کمانے کے لیے, رات بنایا آرام کے لیے. جعلنا اللیل لباسا وجعلنا النہار معاشا, رات آرام کا وقت ہے اور دن کمانے کا وقت ہے, اور اسی بنیاد پر دن کو ہم نے روشن بنایا, رات کو تاریک بنایا. اسلامی اصول کیا ہے؟ آپ صبح اٹھے, فجر سے پہلے اٹھے, ضروریات سے فارغ ہوئے, وضو کیا, چاق و چوبند ہوئے, تیار ہو کر مسجد میں آئے, فجر کی نماز پڑھی. بہتر تو یہ ہے کہ آپ مسجد کے اندر بیٹھے رہیں, سورج نکلنے کے بعد اشراق پڑھ کے آپ جائیں, بہت بہتر اور بڑا افضل کام ہے یہ. آدمی تلاوت کر لے, کلمہ درود استغفار پڑھ لے, اللہ کے گھر میں بیٹھ کے رو دھو لے, اللہ سے مانگ لے, پھر اشراق پڑھ کے اپنے گھر آئے آپ, آپ نے ناشتہ کیا, ناشتہ کر کے اپنے کام میں نکل گئے. کہ قدرت نے یہ نظام بنایا ہے. ایک آدمی بہت سے بہت 8 سے 10 گھنٹے کام کر سکتا ہے, وہ دن میں کرے کہ رات میں کرے. اگر صبح اٹھے گا اور صبح سے کام کرنا شروع کرے گا تو 4-5 گھنٹے کام کر کے دوپہر میں اپنے گھر آ جائے گا, آرام سے کھانا کھا کر قیلولہ کر لے گا, اور ظہر کی نماز پڑھ کے پھر کام میں لگ جائے گا. کہیں لوگ ظہر سے پہلے آرام کرتے ہیں, کہیں ظہر کے بعد آرام کرتے ہیں, وہ ان کی مقامی مجبوری ہوتی ہے. دوپہر میں آدھا 1 گھنٹہ آرام کیا, اس کے بعد کام میں نکل گئے, وہ تھوڑے سے آرام کو قیلولہ کہتے ہیں. کب؟ جب پیٹ میں غذا پیٹ کے برابر ڈالی جائے. اب ہم کھاتے ہیں جانور طریقے سے, حلق تک. اب گاڑی نیند آتی ہے, عصر کی نماز بھی چھوٹ جاتی ہے, مغرب تک سوتے. اب جب یہ دوپہر میں کھانا کھا کر آپ 3-4 گھنٹہ سوئیں گے تو رات میں نیند کیوں آئے گی؟ اب انجام کیا ہو رہا ہے؟ عام طور پر دوپہر کا کھانا 2 بجے اور 3 بجے اور 4 بجے کھا رہے ہیں, تو رات کا کھانا 11 اور 12 بجے کھا رہے ہیں. دوپہر کا کھانا 12-1 بجے کھانا چاہیے تھا تاکہ رات والا کھانا دن ڈوبتے کھا لے. دنیا کی بہت سی قومیں دن ڈوبنے سے پہلے کھانا کھا لیتی ہیں, وہ بھوکے سوتے ہیں لیکن دن ڈوبنے کے بعد کھانا نہیں کھاتے. وہ اسلامی اصول ہے. اسلامی اصول یہ ہے کہ مغرب سے پہلے یا مغرب بعد متصلن کھانا کھا لو, اس کے بعد چھوٹا موٹا کام دیکھو, عشاء کی نماز پڑھو, اور عشاء کے بعد ضرورت کے بقدر چلو پھرو, اس کے بعد سو جاؤ. بلا ضرورت عشاء کے بعد بیٹھنا, چاہے کوئی خرافات آپ نہ کر رہے ہو, الفاظ سن لیجئے, بلا ضرورت کے چوراہوں پر نکڑوں پر بیٹھنا کوئی کام نہیں ہے. بیٹھے ہوئے ہیں, یہ تزیے اوقات ہے, اس کی سخت مذمت کی گئی ہے. کیوں؟ جب رات میں آپ دیر میں سوئیں گے, صبح 5 بجے آنکھ نہیں کھلنے والی. یہ 24 گھنٹے کی ایک چین ہے. اگر آپ ٹائم سے سوئیں گے, ٹائم سے اٹھیں گے, دن بھر کا سارا کام آپ کو اپنے ٹائم پر کرنے کو ملے گا, جسم کو بھی آرام ملے گا, دماغ کو بھی آرام ملے گا, بیماریاں دور دور نہیں آئیں گی, اور آپ کا ہر کام اطمینان سے ہو جائے گا. آپ فرق سمجھیے, افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے. مارکیٹ کی وہ دکانیں جہاں غیروں کے ہاتھ میں دکانیں ہیں, جا کر آپ دیکھیں 8 بجے مارکیٹ کھل جاتا ہے, بازار پیٹ 8 بجے کھل جاتا ہے, اور شام 8 بجتے بجتے بند ہو جاتا ہے. اور آپ کے علاقے 10 بجے کے بعد اکا دکا دکانیں کھلتی ہیں, گیارہ بجتے بجتے آپ کی دکان کھلتی ہے اور رات میں گیارہ بارہ تک آپ کی دکانیں کھلی رہتی ہیں. آپ مسلم قوم ہیں؟ آپ قرآن کو ماننے والے؟ آپ کے رہبر سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں؟ یہ وہ قوم ہے جو فجر کی اذان میک پر دینے پہ جھگڑا کرتی ہے. صاحب کیسے معلوم پڑے گا اذان ہو رہی ہے؟ رات میں ایک اور دو بجے تک ہم باہر بیٹھے رہتے ہیں. جب باپ باہر رہے گا تو کیا بیٹا گھر میں رہے گا؟ اور جب باپ یہ کارنامہ انجام دے گا تو بیٹے سے کس منہ سے جائے گا تم کہاں تھے؟ ساری گندگیاں, وہ ساری برائیاں جس پر اسلام نے کھل کر مذمت کی تھی, سب کے سب ہمارے آپ کے اندر آئی جا رہی. تعلیم, آج کل یہ مسئلہ بہت زیادہ پورے ملک میں گرم ہے. اس ملک میں مسلمانوں کا مستقبل کیا؟ آئے دن آپ خبریں سنتے رہیے, فرقہ پرست جو کل تک فسادات کرتے تھے, روڈوں پر اور چوراہوں پر جھگڑا ہم سے کرتے تھے, اس وقت ان کی پالیسی بدلی ہوئی ہے. وہ خاموشی کے ساتھ اندر اندر اندر اندر مسلمانوں کے خلاف جس طریقے سے چوہا جال کو آہستہ آہستہ کاٹتا ہے, اندر اندر اندر اندر مسلمانوں کو کمزور کرنے, بے وزن کرنے, مفلوج کرنے, بے روزگار کرنے کے سارے حربے استعمال کر رہے ہیں. آپ کیا کریں گے؟ الیکشن آئے گا, بہت نالائق, ان کو ہرا دو. کن کو لے آؤ؟ جن کو ہرایا ان کو لے آؤ, جن کو ابھی ہرایا تھا ان کو لے آؤ. پھر وہ آئیں گے, کہیں گے سمجھ میں آ گیا, پانچ سال کے اندر ہم اچھے تھے کہ وہ اچھے تھے. اب کیا موقع ہے کہنے کا آپ کو؟ اب کیا منہ لے کر کسی سے کچھ کہو گے؟ یہ کسی کو اتارنا اور کسی کو چڑھانا مسئلے کا حل ہے؟ مسئلے کا حل یہ نہیں ہے. مسئلے کا حل ہے قوم اپنی کمیوں کو خود دور کرے, قوم اپنے اندر طاقت پیدا کرے, اس لائق بنو کہ چلنے والا چل کر آپ کے پاس آ کر پوچھے, بھائی آپ کیوں ناراض ہو, کیا شرائط ہے آپ کی؟ اس لائق بنو. ابھی آپ دیکھیے کل کی رات میں جلوس جو نکلا ہے, ایک بجے رات تک آدھا شہر پیک تھا, کوئی بولنے والا ہے؟ کوئی حکومت, کوئی پولیس, کوئی انتظامیہ, سب مفلوج ہے. کیوں؟ وہ ایک بڑی طاقت ہے جن کو چھیڑنا پنگا لینا آسان نہیں ہے. مجھ کو اس علاقے سے کھنڈو پاڑا جانا تھا, آدھے گھنٹے تک میں ٹہلتا رہا, روڈ کہاں سے کراس کروں. آخر مجبور ہو کر میں جلوس کے ساتھ چل کر تھوڑا آہستہ آہستہ تیز کرے گاڑی, انہیں کے بیچ سے نکل کر گیا. کب؟ ساڑھے بارہ بجے رات میں. دوسروں کے لیے قانون ہے, دس بجے کے بعد ڈی جے نہیں, میک نہیں, فلاں. کیوں؟ یہ مثال دے رہا ہوں میں, ان کا شکوا نہیں ہے. ہم یہاں سے بیٹھ کر کوئی انقلاب برپا نہیں کر دیں گے, آپ کو احساس دلا رہا ہوں. اس لائق بنیے. آپ کو کوئی پوچھے اس لائق کب بنیں گے؟ اپنی بے وزنی دور کیجئے, ایک حیثیت پیدا کیجئے. ایک طبقہ ایسا ہے جو اس بات کا اعتراف کرتا ہے کہ زندگیوں میں دین ہونا چاہیے, مرنا ہے, قبر میں سونا ہے, اعمال کا حساب دینا ہے. وہ 5% ہے جو دینی باتوں کو مان کر فیصلہ کرنے کو تیار ہے, وہ 5% ہے. ان سے ہم کہتے رہتے ہیں کہہ لیں گے. باقی جو 95% جو قریب آنے کو تیار نہیں ہے, ان سے ہم کہہ رہے ہیں اپنی بے وزنی دور کرنا ہے تمہارے اپنے اصولوں کی روشنی میں. تم نے کہا نا تعلیم مسئلے کا حل ہے, تعلیم میں ہی لگ جاؤ. کاروبار مسئلے کا حل ہے, کاروبار میں ہی لگ جاؤ. فضول وقت ضائع کرنا بند کر دو, فضول پیسے برباد کرنا بند کر دو. تعلیم گاہوں کے اندر محنت سے پڑھنا شروع کر دو. اگر ہمارے اسکول والے آپس میٹنگیں لے کر بچوں کو صرف اس پہ ہی آمادہ کر لیں کہ بیٹا تعلیم کے اوقات میں خالی پڑھنا ہے, اوقات ضائع نہیں کرنا, اتنا بھی کر لو, اگر 10-20 سال کے اندر منظر نامہ کچھ اور ہوگا. مالے گاؤں کے ایک اسکول میں ان کی مینجمنٹ باڈی نے اسٹاف کو بلا کر کے مشورہ یہ کیا کہ بھائی آپ لوگ ایسا کریں, کلاس میں ٹائم سے آئیں اور پورا ٹائم پڑھائیے, زائد باتیں کم سے کم کیجئے, بے مقصد باتیں مت کیجئے, پورا وقت پڑھائیے. ٹھیک ہے بھائی, ٹیچر ہوتا کیا کے لیے؟ اسی کام کے لیے ہوتا ہے. ان لوگوں نے پورا وقت پڑھایا، سال پورا ہونے سے پہلے پہلے تمام کتابیں مکمل ہو گئیں، سارے کورس مکمل ہو گئے۔ ہمارے بیونڈی کے لوگوں کو معلوم ہوا، یہ لوگ بھاگ کر وہاں گئے، بھائی آپ نے کون سا فارمولا اپنایا، کون سی تھیوری اپنائی، کیا شکل نکالی آپ نے؟ کہلے کچھ نہیں کیا ہم نے، ہم نے صرف ٹیچروں سے ریکویسٹ کیا کہ آپ لوگ وقت ضائع نہ کریں، ٹائم پر آئیں، ٹائم پر پڑھائیں، روز کا روز کام دیتے رہیں، سال پورا ہونے سے پہلے پہلے پورا کام مکمل ہو جائے گا اگر روز کا کام روز کرتے رہو۔ ہمارے بچے جو امتحان کے ایام میں تھوڑا سا ایک آدھ مہینے ذرا سی محنت کرتے ہیں پاس ہونے کے لیے، اگر اتنی محنت سال بھر کریں، یہ بچوں کو ٹاپ آنے سے کوئی روک نہیں سکتا۔ اتنا ہی کر لو، اسکولوں کے اندر محنت سے پڑھو، اور آپ جو حضرات دینی مزاج رکھتے ہیں، یقین ہے کہ مرنا ہے، خدا کو منہ دکھانا ہے، اب میں ان سے کہہ رہا ہوں کہ آپ کے جو بچے اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں ان کو آپ مکاتب کے اندر بھیجیے۔ ایک گھنٹے کا مکتب کا نظام ہے، جس طریقے سے بہت سے ٹیوشن لگا رکھے ہیں آپ نے، بہت سے کام لگا رکھے ہیں، اس کو بھی کام سمجھیے۔ ایک گھنٹے کے لیے بچے کو آپ مکتب میں بھیجیے تاکہ اس کا قرآن درست ہو جائے، نماز درست ہو جائے، دین کی بنیادیں سیکھ لے، حلال و حرام سیکھ لے، پاکی طہارت کے مسائل سیکھ لے، عقائد درست کر لے، اس لیے کہ مرنے کے بعد وہی اس کے بھی کام آئے گا اور وہ دیندار اولاد آپ کے بھی کام آئے گی۔ ایسا نہ ہو خدا نہ خواستہ کہ باپ کے جنازے پر بیٹا نماز نہ پڑھ سکے۔ چھٹی کے ایام ہیں، ہمارے جماعت کے احباب کوشش کرتے ہیں نوجوانوں کو اپنے ساتھ لے جانے کے لیے، بھیجنا چاہیے۔ ایسی ایسی کارگزاریاں سامنے آتی کہ سر پکڑ لے آتی۔ وہ خاندان جو دیندار کہلاتا ہے، جو مساجد و مدارس کے ٹرسٹی ہیں، ان کے گھر کے بچے انگلش میڈیم پڑھنے والے، 18-20 سال کا بچہ ہے، قرآن پڑھنا نہیں آتا، اردو زبان نہیں آتی، کبھی قرآن پڑھا ہی نہیں ہے، کیا ہوگا اس نسل کا، اس امت کا انجام کیا ہوگا، اور مرنے کے بعد اس بچے کا کیا ہوگا اور آپ کا کیا ہوگا؟ اگر اس ملک میں مسلمان عزت کے ساتھ جینا اور عزت کے ساتھ مرنا چاہتا ہے تو لغویات سے اپنے آپ کو دور کرے، فضول کاموں سے دور کیجیے، وقت کی بربادی سے بچیے، پیسے کی بربادی سے بچیے۔ ایک چیز 100 روپے کی ملتی ہے، آپ کا کام چل رہا ہے تو ضروری 1000 روپے کی ہو، 1000 روپے کی مل رہی ہے ضروری 20,000 کی ہو۔ ایک چھوٹی سی مثال، ایک موبائل جیسا سامان، بھائی بات کرنا ہے، چلیے آپ کو اینڈرائیڈ لینا ہے، اسکرین والا لے لیجئے آپ، 5,000, 7,000, 10,000 میں آپ کو مل جائے گا۔ دکان میں گھسنے کے بعد سب سے مہنگا کون سا ہے؟ 40,000 کا، ابو یہ لوں گا، کیا ہوا، وہ کیا کرے گا، وہ 40,000 والا کچھ اور بولے گا، یہ بیچارہ سامنے والے کی آواز سنا رہا ہے تو وہ کیا کرے گا، اس کو لا کے رکھ دے گا یہاں پر، یہ دماغ میں خبط کیوں ہے؟ ایک صاحب مجھ کو ملے، کہنے کہ مولانا بچے کے لیے سائیکل دیکھنا ہے، چلو سائیکل دکان میں گئے، جو سائیکلیں عام طور پہ ہوتی ہیں، میں نے کہا یہ مناسب ہے، ہم لوگ بات کر رہے ہیں، ادھر بچہ کھڑے ہو کے رو رہا، کیا بیٹا، دودھ والی ہے، جو پرانی بناوٹ کی دودھ والی سائیکل ہے، میں نہیں لوں گا، کون سی لے گا، اس نے اشارہ کیا جس میں بچہ سیدھا بیٹھ نہ سکے، ٹانگ کہیں، سر کہیں، پیٹ کہیں، 4,000 کی وہ لوں گا، جس کو بریک مارنے کے بعد آدمی کہیں، سائیکل کہیں۔ آپ دیکھتے ہیں آج کل جو نئی بائکیں چلی ہیں، سیٹیں سیدھی ہوا کرتی تھی، آدمی بیٹھا ہے، پیچھے کوئی لیڈیز بیٹھی ہوئی ہے، وہ ایسی سیٹ ہے کہ پیچھے والا یا تو آدمی کے اوپر، سر کے اوپر سوار ہو کے بیٹھے یا گر جائے۔ میرے محلے کا واقعہ ہے، ایک صاحب اپنی والدہ کو لے کے جا رہے تھے، الٹا گر گئی، سر مار لگ گئی، کیا ہوا، کہنے کو بائک میں لے کے جا رہے تھے، اماں بیٹھ نہیں پاتی، بیٹھ نہیں پاتی، تمہاری گاڑی ویسی ہے، وہ سیٹ وہ والی ہے، کیا بیٹھے گی اس میں عورت۔ مسلمانوں غیروں کا کیا رونا ہے، ہمارے گھروں کے اندر خرافات داخل ہو رہی ہے، اس کے بعد ہم انتظار کرتے ہیں کہ آسمان سے فرشتے اتریں گے، اللہ کی مدد آئے گی، کچھ نہیں ہونے والا۔ میں بڑے افسوس کے ساتھ کہتا ہوں، وہ خبریں جو ہم 8-10 سال پہلے برما کی اور فلسطین کی، تنزانیا کی اور چیچینیا کی خبریں ہم سنتے تھے مسلمانوں کے قتل عام کی، خدا نہ کرے کہ وہ دن ہندوستان میں آئے. امت کی روش تو وہی ہے، امت جا اسی راستے پر رہی ہے، اسی ڈگر پر امت چلی ہے. اگر اصلاح نہیں ہوئی تو پھر کیا ہوگا کچھ نہیں کہہ سکتے. میرے بزرگوں، میں اپنی بات یہاں پر روک رہا ہوں. ہمارے درمیان ملک کی ایک بہت ہی عظیم مایاناز شخصیت حضرت مولانا عبد الحلیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کا بہت بڑا ادارہ مدرسہ ریاض العلوم گرینی میں ہے، ان کے صاحبزادے مولانا عبد العظیم صاحب ندوی، اللہ نے موصوف کو بھی بہت ہی صلاحیتوں سے نوازا ہے، بڑا اونچا علمی مقام ہے، ہمارے درمیان تشریف لائے ہیں. میں نے حضرت سے کل درخواست کی آپ تشریف لائیں، آخر میں کچھ دیر آپ کی بات ہوگی. حضرت آپ تشریف لائیے، 1:35 تک آپ بات کریں، اس کے بعد انشاءاللہ اذان ہوگی، پھر سنتیں لوگ پڑھیں گے اور نماز ہوگی.